Ular, yani o müşrikler, mesxir kılış yüzüsüden sendin azabının tez nazil buluşunu talep kılıdı. Azab çokum nazil buludu. Lekin bunun nazil buluşunun muayyen vaxt saati buludu. Allah vədisiga hərgiz xilaflıq qılmaydı. Allah bəndilərini cəzalaşqa aldırıb getməydi. Həqiqətən pərverdigarının dərgahidir ki, bir gün silər sanaydıqan min yilçilikdir. Nurğun şəhər ahalıları zalim turuqluq onlarqa mən möhlət bərdim. Onlar bu möhlətdə məğrur bulub getdi. Andin onlarqa uzak müddet mühlet bergenimden kin, onlarını cezaladım. Ahir kaytılığın cay minin dergahimdur. Yani ahir emmisi bana kilidu. Ey Muhammed! Allah'ın azabının tiz nazil boluşun talep kılgıçlarına eğitkin ki, ey insallah! Silergi men hakikaten aşkarı agahlandırgıçımın. İman etkallar ve yakşı emellerin kılgalları mağfiretke, isil rızıkka erişidu. Yani cennetke erişidu. Biz ne aciz bilip ayetlerimizin yokku çıkarış için teriş kışılar, enişular ehli dozaktır. Biz sendin ilgiri evetken kaysi bir resul, kaysi bir peygamber bulmuşsun, o Allah nazil kılgan ayetlerini okugan çağda şeytan aman onun kıraatiga şübeyi salıdı. Allah şeytanın salgan şübeyisini berbat kılgan dünkin özünün ayetlerini müstehkem kıladı. Allah hemmini bilgücüdür. Hikmet bilen işkılgıcıdır. Allah Ta'ala'nın bunda kılışı dillerde münafıklık illeti barlarını dilleri kasavetleşip ketkellerini, yani Ebu Cehil, Nezir, Ütbege okşaş Allah'ın zikriye, dili yirmez küffarlarını, şeytanın salgan şübihisi bile sınaş üçündür. Zalimler, yani yukurdaki münafıklar ve müşrikler, hakikaten Allah'a ve onun peygamberine kattık adavetlidir. Allah Ta'ala'nın mundaq qilishi ilim ahlilarining Qur'onning Parvardigarning tarafidan kelgan haqiqat ekanligini bilishlari, shuning bilan uningga iymon etishlari, dillarining Qur'onga bo'ysunishi uchundir. Alloh mu'minlarni haqiqatan to'g'ri yo'lga boshlovchidir. Kofirlar toki ularga qiyomat uchtum-tut kelgicha yoki ularga qiyomat kunining azobi yetguncha Qur'ondan hamon sheklanadi. U kunda podshohlik yolg'iz Allohga xosdir. Alloh bandalar orasida adil hukm chiqaradi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar turli nozin ne'matlar bor jannatlarda bo'ladi. Kafirlar ve bizni ayetlerimizni inkar qilganlar dozaqta xor qilguchi azobqa duchor bo'ladi. Allohning yo'lida hijrat qilganlarga, ondan jihad qilib o'ltirilganlarga yoki kesal bilan o'lganlarga Alloh cho'qim yaxshi rizq ato qiladi. Ya'ni jannatning mangullik ne'matlarini ato qiladi. Rızık bergüçlerinin en yaşısı hakikaten yalğız Allah'tır. Allah onlarını elbette onlar memnun buluduğun cayğa kirgüzüdü. Yani cennetke kirgüzüdü. Allah hakikaten onların memnun kıladığın nerselerini bilgüçüdür. Halimidir. Yani onların düşmelerini cezalaşka aldırıp gitmeydir. İş mana şundaq. Kimki qanchilik zulmga uchrab, shunchilik intiqomini olgan bo'lsa, ondan yana zulmga uchrasa, Alloh uningga cho'qim yordam beradi. Alloh haqiqatan nihoyati